احقاف تحوامیم آخری صورت تے ذکر بدے کے ڈیر اغا جملے ذکر کئی چمخ کی صورتنو کی تیرشیوی دی او دے کے جواب دے دی او لسم شبہے او لسم شبہ داوا چبت ددی پدے تعلق کے برکت تے کاوری اکن آوری کشفات کولشی اکنشی کولے وچی منگ دی لالال شو نمنګ برکتی شو څنګه برکتی شي الله ته نږدې شو کنه در دې شو به نو اخر کې وا الله دا جواب کوي سوره احقاف په اخر کې چې دا قومونه چې هلاک شو استاد په شان فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها اغي له ولي مدد ورنکو اغي هم دغه عقیده وا چه دی پا نزدیکت که تقرب دیکن نا امناسبت داده چمخ که شبهات ذکر شو لس دی که یو لسما دا دویم داده چه دی که نتیجه ذکر کئی اغا نتیجه هم دقا دا او دریم داده چمخ که شبهات و جوابونو دی صورت که تینا مطالبه کئی دلیلو خیوی خواه دی اول کې ارونی ما ذا خلقو ایتونی بی کتاب من قبل هازا سخراوڑا کنا چه دلیل توحید دمرا بیان شو او سلورم داو چه صورتی ختم کو پا توحید سرا سور جاسیہ نو دا صورتی شورو کو پا زم دا شرک سرا مشرکین و زم و قباحت بک شروع اول تیویلیو ام حسب اللذین نجترحو السیئات نو دا سیئات و حسنات و تفصیل کی بسور احقاب کی خواه دوڑا و ذکر کی دیم دا چلتے ترغیب ذکر کرو آزا بسوائر للناس دلتا بداغین تعبیر پا کتاب سرو کی جہازا کتابم مصدق اللسانا عربیا تعریف چدات نمرادو ادغا سیل تیویلو سم جعلناک علا شریعت من الامر نصور احقاب کی بوئی چما کنتو بدعام من الرسول زخو دنور پیغمبران ناشنانی ما چیغیل اللہ سور کلی وغی معلوم را کلی دی دغه سیل تیویل یوم تقوم الساعتو چه قیامت قائم شی نیبلس ازلت و یوم یعرض الذین کفروا علی النار جہنم تبور مخامخ کلیش خواه ال تی ذکر کلو ام ارائیت من اتخذ الہو هواو اویوی چه اللہ دپو ذل بانده مہر و پسترگو بانده پر نزل تبوي فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم اس پیدا ولا ورنک رہا سورہ احقاف کی ہم دوئی سیدی کنزل سو آیاتن کے اول ادا غینا ترخیر پوری دویم خلاصہ ادادا چی اول کی بترغیب قرآن تا یا بعقلی دلیلی و مطالبہ ابیانا پی شرک پی تصرف او دلیل نقلی د موسی علیہ السلام نو ادوی مئیسا کی بشارت و تخویف او زجر د پار د منکرین و معرضین و د قرآن او نقلی دلیل و پیشکی د جناتو نا پا دی مسئلہ باندی چکور آگی مسئلہ واری دا قرآن واری دنو ایمان راوڑو دعوت شورو کو نو صورت ممتاز دی په دې دلیل د جناتو سره او په شاهد د بنی اسرائیلو چې راځي چې هغه ته قرآن تصدیق وکړ او په ایمان راوړ او تاسو لوی وکړ بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله پوی په معنا دی تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم نازلی دل دا قرآن دا طرف آد اللہ ندی چې زبردستم دی او حکمت والا. اول دلیل عقلی ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما ندی پیدا کړی الله یونګا سوان نو زمکه اوس چې پمیند دي دوالو کې دي الا بالحق مگر د خپل حق د پاره چې توحید دي رد پاغه خلق چې وی پیدا د چا د مخه باد ده هغه محکم دی وسو الله اذا خما د خپل حق د پاره جوړ کړی واجل مسمم او د پاره د یو نیټې مقرر شوی والذین کفروا کسان چې کفر وکړ اما انذروا معرضون دا غی قران نه چې دی پاره سره یارول شي مخړون کې دی قل ارایتم ما تدعون من دون الله هو یوتا خبر را کې ما تا دا غی چې تاسو وتا وازونه کوي بغیر د الله نه ارونی او هي ما تا ما ذا خلقو من الارض چې سي پیدا کړی په زمکه کې زمکه کې څه اختیار شته هم لهم شرکن فی السماوات یا دې د پاره برخه ده په اسمانونو کې ګوره زمکه سره وی خلقو وی ولی کدا سی ویلی چې زمکه کې برخه شته دې به وچا او کنه څوک نو میا سه 1500 وجری زمکه ده پروستم خوا کې هله پلان میا سه 2 زمکه ده نو ځکه هغه سره دا نوې کنا نماز خلقو یې وخا ایتونی به کتاب من قبل هاذا راولې سو کتاب مخکې د دې قران ځکه دلیل خو کتابی کنا نو کتاب راولې چې د دې قران مخکې چې نازل شوی تورات او انجیل او سارت من علم یا سنخي او علامه دا علم د پخوانو انبیاءو کداغین سمک ملفوظات ان کنتم صادقین کہ تاسو رشتینی مطالبه شو نو زجر د په شرک باندې او خاص کر رد شرک په دعا زکاغه سورته حامی مؤمن ته خبر لاړه چې فدع الله مخلصین له الدین سوک دې لوی ګمراه دا غچانا چې دعوت را بلی په خپل حاجاتو کې بغیر د الله نه من اغسو کولا استجیب له چې قبولتیا نشي کولې جواب نشي ورکولې الایوم القیامت تر قیامت تر ورځې پورې قبولتیا سمانا کدی لړشي وي السلام علیکم نو ولې جواب نشي ورکولې چې وعلیکم السلام انا غلا سره استیشي د قبر نه یا کدی تی سوال کوي چې مال را کا اولاد را کا صحت را کا نو لا استجیب لهو قبول تیا نشی کولی الی یوم القیامت دې زکووی چې ډیر مشرکان چې تو توې چې اسړیا اسې ځان ستړې کو زی راځي سکار نکی او ناغسوی وی تولې تانګې زه چې سو ژوند دیم نظم راځم با الله وی الی یوم القیامت ته تر قیامت پورې ژوند دی کته تر قیامت پورې زی راځین ولا استجیب هغه استاد ولی وهم عن دعائهم غافلون هغه خبر ندیستانه نو اسی ګان لکار کتل لخوا هغه استاد سودا وازونو نه ندی خبر روح المانی دی زیکی داوی چکاغا نیکان خلقی صالحان خلقی نو داغی روحونا تلی دی علیین تا نستاواز رسی اگی تا کنا نمبر و سرم علاوه استاواز خلطا نرسی بل دادا چی داغی نیکان و خلق سر اللہ وعدہ کردی دا وعدہ کردی دا چلا یسمعون فی آلغوان دی بال تک لغو خبر نه هري استاد اواز خود شرک دي دا نه غي تاوري او که خراب خلقي استاد او هغه مشرکان پیراني راغي خو به جهنم کی هغه کی دومره شور دي لا يسمعون حسيسه هاتو خود وهم عن دعائي مغيب پخپل مصروفي استاد آواز نسخ خبر دي خا واذا حشر الناس او کلا چرا جمع کړي شي خلق قیامت کې کانو لهم اعدان دغه نیکان بنديان باد دي دشمنان شي ادي تبوي چنکم لکاذبون چنحل کثیر شو دروغ جنوي وکانو بی عبادتهم کافرین اشی با دی پا عبادت بانده انکار کونکیم دیو لی عبادت کنیو دی دعا تا عبادت ہوئی کنا ممن یدعو دا عبادت دا خو مخل عبادت تی خوا دا دینا با انکار کی بالکل خوا و زجر پیرات دا قرآن کلا چلستلشی و بیانولشی پا دی بانده آیاتون زمان واضحا چایاتون توحید دی قال الذين كفروا وايقسان چنکار کوي للحق دي حق قران تا کل چراغ دي تا هاذا سحر مبين دا وکړ جادو دي وي وسلي باندې اثر کوي وي خا ام يقولوا نفترا زجر په انکار د رسالت بلکې وای دي چې دا قران دي محمد صلى الله عليه وسلم د ځان نه جوړ کړی دي قل ان ابتريتو فلا تملكون لي من الله شيئا او آیا کچری ما جوڑ کلی دا زاننا نو ستاسو تا خوصن نگوارم کنخا تاسو ما خلاصو لشه نئے مالکان زمان دا پارم دا اللہ دا عذاب ناظرم هو اعلمو بما تفیدون فی اللہ خپوئی گی پاغ عمل چتازو بکی لگیا کی گئے کفا بی شہیدم بینی و بینکم پورا دے اللہ بیان ان کے دے حق زما استاسو پمینز کے وہو واللہ یقول الحق ویہدی السبیل تا اللہ امر حق بیان سوک بیانو لشی اگر بزم انگا استاسو مینز کی پیسہ لکی اگر دے بخشش کو ان کے مہربان قل ما کنت بدعم من الرسول وائی وطا چیز خونیما ناشنا دا پیغمبرانو نا او سور شورا گا شبہ راو آغست چی دا خبر بیا مخ کی چاہ ندا کریو ستانا مخ کی ندا کریو ترالیو دا خبر کئی نو تا او اے چی نا چی دا اگا خبر کوم چی مخ کی پیغمبرانو کری دا زخو دا غینا ناشنا نیم وما دریم انا پوئی گما ما یفعلو بی ولا بکم چسکار بکول شما سره تاسو سره په دې دنیا کې تر مرګ پورې ان اتب الا ما یوحى الیا نه روان مگر په قران پسې چې وای کول شما ته او ما نه الا نذیر مبین او نیم زه مگر يرون کې احکارا حدیث کرا غلی د بخاری چې حضرت عثمان ابن مزعون وفات شو یو زنانه و اڈی رخو اگه کرو چطا پاتی که دو اگر آلا اچه ادری دوتنو دیوی چه والله قد اکرمک اللہ او شهادتی علیکا قسم پا خودی چه اللہ عزتمن عزتمن خودی توی چه جنت تے بوت کن از گواهی کم وی نبی علیہ السلام وی چه دامو آیا او تیوی چه انی رسول اللہ و انا لا ادری زد اللہ پیغمبر ما ازد اخپل حال ننیم خبر چه ما سر بسکی کنا اوی گورا دپ حق کی بصرف دعوائیو چه دی اخپل زیت الارو و ارجو من اللہ امونگ دا اللہ نا امید ساتو چه دبانده بارا حم کئی بس دعوائی اتا پی داسی پیسا لوکڑا او دا آیات وی چې انا رسول الله و لا ادري ما يفعل بي ولا بكم خا همرات د دنیا دا ژوند دي مفسرین وی په دنیا نو د اخرت په حق کې خواغتا وی لشیو چې ما تقدم من ذنبك وما تاخر ته تا معافي شوی ده کنه همرات د دنیا دا ژوند دي چې څه چل بکی چراتون کې ژوند بسختی او که آسان بای جنگون بای که امن بای ما تا ایس علم نشتا قل ارايتم ان كان من عند الله او ايوتا چې خبر را کې کچریوی دا قران د الله طرف نه وکفرتم بي او تاسو کفر کړی پدې وشهد شاهد من بني اسرائيل او گواهی کړی یو گواه د بني اسرائيلون على مثلهم دا اغی کتاب پا ذریعہ باندی چه مثل دا قرآن دی فا آمنان و اغی ایمان راوڑو چه دا نور امتون نو او استکبر تم تاسو مقامی خلق ان تاسو انکارو کن لویو مکڑا نگورا جواب نشتا و جواب ورسر دی چه من اضلو دا دا نلوی گمراہ سوک دی من اضلو من کن دا شاہد نمراد ویا ابن اسرائیل هغه عالم دی عبد الله ابن سلام چې راغلو چې هغه تصدیق وکړ ایمان راوړو خو په علامه صلیح باندې ښکارلې چې تورات وکناغه سره نو دا چې تورات په ذریعہ باندې هغه د قران تصدیق وکړ د قران مثل خو نشته فاتو بسوره من مثله دیو صورت نشتن دا ټول قرآن نوی دا مثل لمراد مثلیت پا دی که نده پا نزول که ده بس چه تورات منزل و قرآن منزل ده نو پا دی که داغی مثل ده خواه انور پا بلاغتا و فصاحتا و پا دی که نشتا ده خواه پیشکا اللہ دایت نکی قوم ظالمانو تا فقال الذین کفروا للذین آمنو اویلیو دا کافرانو مشرکانو دی مومنانو تا دی صحابه کرامو تا یو تا مخامخ ویلیو لکه یو بلتا چه سره اولاری خبر کئی نبی ابا لیلذین کلام دا تبلیغ شی دیو تلام دا تبلیغ وی خواه ولی خبر رسی کنه یو بلتا او کنا شاہ پا شاہ خبر اکڑی نبی ابا لام اجلیه دی نو خواه ویلیو په حق د دې مؤمنانو کې لو کان خیرن کدا دین حق وې دا پیغمبر حق وې او دا قران ما سبقونا اله نبو مخکې شوی دي تا دا مؤمنانو او دا صحابه کرامو دیو ته مخکې کېدو په هر څه کې مونږه مخکې یو وې دا حق نه دی نو ځکه دیو ته مخکې شوی دي ښه الله جواب کوي وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِمْ کله چې دی عربو ځان کامیاب نکو په قرآن سره ډېر لوی نعمت نه پاتې شو ډېر لوی فضیلت نه پاتې شو فسيقولون نوس بلګیای کنه د تبې د تاوا جهاز عائف کن قدیم دا دروغ دی په خوانی مثال د لومبړې چې انګور ته نه رسیدا دا ودی لګیای دا څه ها ویلو کان خیرن ذیزان مخکې کو چې د خیر کار ته مونږ مخکې منډي وو رضیو زمونږ نه څنګه مخکې کیږي ابن کثیر دې دې کې د اهل سنت والجماعت تعریف کړی دی چې خلق اهل سنت والجماعت نو مخلیو په مطلب نه پويږي ناغوی اما اهل سنت والجماعت فیقولون فی کل قول و فعل لم یثبت عن الصحابه هو بدعتن اهل سنت والجماعت دې ته ویل شي چې کوم قول او فعل د صحابه نه نه ثابتو نو دی وی دا بدعت دی ولي وی ولي لانه لو کان خیرا لسبقونا کدا خیر وې صحابه وکړو کنه هغه خدار چانه مخ کیو دین ته ها نو چې دا غین نه ثابتو دا څنګه دین شو ابیا وی چې لانهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير الا وقد بادروا اليها داغین خود خیر کار نه پاتې شوی من ډکړی دی وته ها نو د بیت تعریف یو کو ها امن قبلی کتاب موسی مخکې د دې قران نا کتابو د موسی علی السلام امام و رحمه د خپل زمانه پېښوا او رحمت په هاذا کتاب مصدق اللسان عربیا او دا قرآن کتاب دی عظیم و شان تصدیق کی داغی کتابونو او پدا سی لغت بانده دی چڑی راسان دا جب عربی دا لسانا عربیان لینذر الذین ظلموا چو یری او کسان چې ظالمان دي او بشرا للمحسنین او دا خوشحالی د موحدینو یرو ګورو درم خو د بخوانه خوشاله نه نیو خبره خو دی وسنه نه خبر یو ها کروجی او کوجی نو یا د قران ابتتای یا اختتامی بس ا پروګرامونه ای او بیانونه ای موحدین په کدا منډه وی او بینل لګولی بینری ولی او بشرا للمحسنین داغی خدا خوشحالی دا پا دنیا کنو اگی خوب وادا پا کوئی دنیا پا دیپا انا خوشحالی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ اگر سورة حامیم سجدہ آیا تو درشم اگی تا اشارہ کی بے شک آگا کسان چه اعلانیو کو چه رب زمونگا اللہ دے سم استقامو دا دیر ضروری خبر دخوا ادا خلقو یہ رکڑی دا ثم استقامو تنرازی خواه چه بیا کلک شی پا دی بانده تر مرگ پوری اوڑی راوڑی نا فلا خواب نالیم نبا یر پا دی بانده ولا هم یحزنون انا پا دی غم جنشیم اولائی که اصحاب الجنت ایده جنتیان دی خالدین فی آمی شبی پاغی که جزام بما کانو یعملون دا با دیل بدلور کولیشی خواه دخپلو عملونو یو جزاونا جزاء مصدر دي د خپل عملونو بدله بور کول شي ښا چې کله یې عملونی وي نو د عمل وزا تفصیل شروع شو او هغه د سوره یاسیه چې هم حسب الذين اجتروا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات چې دې سوې چې او شانتي دي الله وینا چرته حسنه او چرته سيئه دا ندی برابر خواه اوصینا الانسانا بوالده احسانا امور مصلحه امورتوی من وصیت کرده انسان تا بحق دمور او پلار کی دا خسلوکو دا مهربانه حملت امو کرهن گرزولیو دلرا مور دادو پیو تکلیف کی وزعتو کرهن او بیا دې ګولې په بل تکلیف کې وحمله او فصاله 30 شهرا ګرځول دې دو په ګډه باندې او جدا کول دې دو د سینې نه دیرش میاشتې دا شپږ میاشتې د حمل شوې او دا دوه کال یې دا وشو د رضاعت شو دا دوه کال یې دا تا دا نور ایمو قول ایمو ابو حنیفا اگر حمل کی صرف دی یوم آنا باندی او دا حمل لمرات حمل دا لاس اخلی چگر زولد دا و جدا کولد دا دیرش میں آشتی ناغا بیا دا رضاعت دو نیم کالوین حتی اذا بلغا شد دوم تردی چې دې اورسی ځوانه تا او بلغار وعین سنتن اورسی سلویخت کالو تا ځوانه نمرات هغه نه چې کم شریعت کې بلوغ دی خدا صحت تورسی چې هغه د انسان د کمال وخت دی ها او داګه نمخ کې مخ کې الله ډیر بنده سره نرمی کوي مهربانی کوي او چې سلویخت تورسی نو بیا نه نوچه سلویخ تو کال تو رسید نو خامخا واده بیکلی بچی بیم شوی قالانو دعا کئی رب ایز ما ربا اوزعنی ما لحمت را کی ان اشکرا نعمتک اللتی انعمت علی چیز شکر ادا کما استاد نعمت و استاد احسان آگا چکل دیپ ما باندی احسان او نعمت دا ایمان نعمت دا توحید وعلى والدي وزما مور او پلان وان اعمل صالحا او چې عمل وکم نیکو ترځوا نیک عمل غي چې ته رضا کیږي د زند پر سوال واصلح لي في ذريتي او يا الله قابلیت پیدا کی زما په دې اولاد کې چې څنګه انبیاء سوال وکنا ناقص سوال کوي تش اولاد نه نه چې صلاحیت پکی وی استاد رضای زمونږ رضای انی تبتو الیکام یا رب کما عرص کړی دی کنا نو بس نیم پوښوي وس پوښمه هوس بالغ شمه نو رجوع کوم تا ته د خپل ګناهن و انی من المسلمین او زه اقرار کوم چې زه د موحدینو نه يم په دې نمره تزان بد نخکاری چې خلق برا پس خبرې کوي چې تم دغه شوي نه و انی من المسلمین اولائک الله اذا وګوره حکم وګوره تاسو نه کان خلق اولائک الذین اذا کسان دی نتقبل عنهم احسن ما عملوا چمونګه قبلو د دینه خیستا عمل چکړې دي و نتجاوز عن سیئاتهم اما فیکو مونږ ته د دې د ګناهونو مخړول یې نه معافی کول دي چې سې کړې دي او ته معاف کو عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه دی بشماری شمارل شوی به په جنتیان کې معدودین فی اصحاب الجنه وعد الصدق الذی کانوا یوعدون دا وعده دا رشتینه هغه چې دې سره وعده کول شي دا د نیک عمل د نیک انسان د صالح اولاد نو اوس د بد عمل انسان ذکر کوي چې دی وی دا یو شی ده کنه الله وینا والذی قال لوالديه او غزیه بدبخت او بد سرکش او چې وی مور او پلار ته چې اوفن وګور الله م نکړ نو چلا تقول له ما اوفن دا بنوي هغه خپل خبر او کړه چې مور او پلار ته وی اوفن معنا یا خیری دی چې تباشه هلاک شه سو کوئی د بیزاره خبر زه خو تاسو نه بیزاره ما اوفن لكما سو کوئی لعنت دی پتا سو باندې اتعدانی نیم تاسو ما یراوه د قیامت نه یا وعده کوي ما سره ان اخرج چې د بیا ژوند ذکر شم وقد خلت القرون من قبلي او حال لا یجتر شوی دی ډیر قوم نازمانه مخکی او پیړی اسو کرانلو دا څنګه قیامت ته ها د انکار کوي د قیامت نه ورچ کمپلې لګلې وهما استغیثان الله او دا دواړه مور او پلار الله ته فریاد کوي او بیا غته وی چې ویلک امن هلاک شي مان راوړه تاسو عقیده خو خرابه شوی دا نظریه دي خرابه شوی ده تا کوم ځای کې تعلیم کړی وې شوروی ته تللی وې ویلک امن ها ان وعد الله حق بشکل او د الله د قیامت رښتیا دي ويقولون ذي وتوي په جواب کې ما هذا الا ساتير الاولين ویزه دا ډکوسلې نه منم زدا پرسوده خبره نه منم دهری دې کنه خامخ ذکر شو ندی دا مگر قصې ده په خوانو اولائک الذین ذاکسان دی حق علیم القول چې ثابت شه په دې باندې قول العذاب فی امم فامتنو کې قد خلت من قبلهم چې تیر شوی دی مخکې د دینه من الجن والانس پیریانم پاکستان بنجانم پاکستان انهم كانوا خاسرین دا غزلیلا او غرسوا خلق دی دا دواړه ذکر کړنو چې دی وی دا یو شانتی دی کنه سواء محیا او ماتهم ولکل درجات مما عملوا او د هر بنده د پاره مرتبه دي برابر دا غي عمل چکړې دي یو سره په کې فرق نه ښه ولي یو پيام چې پرور کې الله دي تا بدلي د خپل عملونو او دي سره وا ظلم نشي کېږي تخویب اخروی و یوم یعرض الذین کفروا علی النار یاد کا غرض چې ور مخامخ بکړې شي کافران جهنم ته او تبوی لشی سو کوئی علی النار فغالد جہنم باندی جانب باندی دا داخل شیو تا ندی دی تا پوسو نا کئی دیو بلنا چرا جنت تکمل ارتلی دا لیکن اصلا ناشنا راشی کنا جنت تکمل ارتلی دا نو ملائک بوتوی چی جنت سکوئے اذهبتم طیباتکم جنت خطا سرا لے دا جنت نوس کنا اگر دنیا استاد پار جنتو کنا خوا اذهبتم طیباتکم خلاصی کری دی تاسو اغا خپل خوشحالی اغا خپل مزی پی حیاتکم الدنیا پا جند دنیا استاسو کی وستمتعتم بها او پورا پیدی او مغستی ری چسوم ارمانو نامری جولی خوا فلی یوما پسنن رضی تجزون عذاب الہونی سزا در کولی شی تاسو لنا دا عذاب در رسوائیم بما کنتم تستکبرون فی الارضیم دا په سبب داوی چې تاسو بلوی کوله په زمکه کې استکبار او تکبر ستوي بخاری کوي بتر الناس بتر الحق او غمت الناس د حق نه انکار کول چې نه منم او حق پرستو پورې خندا کول چې هغه موحدین را لوي ښا دا دی لوی وکنه په دنیا کې بغیر الحق په باطل باندې ګور دا مشرکان په شرک باندې دومره پخر کوي دومره لوی کوي چې خدای ته تبو ته حیران شي چې مونږ خو په توحید باندې نشو کولای یری ګو د الله نه چې څنګه چې تا کیمرا نشوي ادي په شرک باندې دا سيدي چې د جنت نه کا تخ په نګدي اور سيزان لښنه کړی بغیر الحق او بما کنتم تفسقون او په سبب دا وی چې تاسو با سر کا شي کولم تخویف دنیاوی پہلاکت دعا دیانو وذکر اخا عاد او یاد کا او بیان کا قرآن کی رور دعا دیانو حود علیہ السلام دا قوم نے رورنو پا دن کے خنو کلاچی وی روخ پل قوم بالعفل احقاف پاگا دیر اکو کی اغمل کی داسی ہو دا شگو دیر ہے دا خور دیر ہے دا وقد خلت النذر او حال دار چې ترشیدی پیغمبران من بین یدی سد نمخ کی لکه نوح علیہ السلام سد نرستو مخ کی رستو انبیاء راغلو پدی مسئلہ اللہ تعبدو الا اللہ چه خلقو دبل چا بندگی نشتا مکوئے بغیر صرف دیو اللہ زیاریگم پتا سبان دید عذاب دروز لوئینا قالوا اویدی په جواب کې اجئتنا یهود علی السلام تذیل راغلی البته خو عرب کې ویلو اجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد اباؤنا خو پوه شو ها راغلی مونږ ته چې واړې مونږه د خپل الہونه فاتنا بما تعذنا ذی تنیو تیار مسلې تنیو تر عذاب ته تیار یو راول مونږ ته عذاب چې مونږ یری کوي ته د رښتینو خلقونه قال انما العلم عند الله او يهود عليه السلام دا علم الله سره دی چې عذاب راولي کنا راولي کله راولي اخو د الله سره مونږ د غیب حال نه ما او بلغکم ما ارسلت به زخ رسوم تاسو ته هغه احکام چې را لګل شوم په غی سره ولكن يراكم قوما تجهلون ولكن وینم تاسو لري قوم ډیر سخت جاهلان فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم کله چې ویل دو عذاب وریزوا دو وریز په شکل کې ها او مخامخ د دې دې خړونو ته د دې دې کندو ته او نالو ته ندي خوشاله شو قالو هذا عارض ممطرنا دا ور یزر اعلی الله فضلکو اپ مون باندې باران وری نو आवाज شو چې تاسو باران سوال کړو کته زهود علی السلام ته وی چې فاتنا بما تعذنا باران نشتا بل هو مستعجلتم به بلکې دا خو عذاب دی چې تاسو تلوار کوله پاغي باندې ریح اوازه کیپسول دے فیها عذاب علیم ذنبک عذاب دے دردناک گو رہا کیپسولی اولا ورکل خواہ فيها سمانا دا اللہ دیر لوی قدرت تی خواه پا دی هوا کیه دا سی عذاب دن نبن کلیو خواه چه اغاو پا سبان دی لگی دا نوی رکاو بے خواه ریحن فی عذاب نالی تو دم میرو کل شین تس نسیه کم اریو شیم توبه وستی ما مولی گونتی کراچه و دیر شن لالوخی موخی کلنگوی کنا او بیا آغا هوا اخده تو چه حدیث کی رازی چه دا هوا دا خزانی نا دم رزه کلاو شو کمن خر سار لگه دا غویس پی ما دور کن تا خود دیرو کنا آخو چه اللہ با کلاوان دا دستنی دا سوریو با پدی با دا خلقو گزارا کی دا خوا اجی دم را کلاو شو نار سی اوچت کلخا تس نس یکاری یوشی پا حکم دا خپل لفظ سرا اگر زید العادیان لا یرائی لا مساکنوم چی پا نظر نرازی وسو ایس شی مگر کورون داغیم کذالک نجز القوم المجرمین اللہوی دا یواز عادیان نا دخس منگ صداور کور قوم مجرمانو تا ولقد مکنناهم یقیناً منگا دیلا پا دی خپل ملک کی پورا قدرت او طاقت ور کرده فیما ام مکنناکم فی چه خلقو تاسو لهم دمرا زور او طاقت په دنیا کې نه در کرده دا بدن زور دا مال او دا خلقو و جعلنا لهم سمع و افسار و افئدا منگ ور کرده دیلا را وگنا او سترگی او ظلونا فما اغنانم سمعهم فیدور نکردی لرا اخپل وگنو او نسترگو او نزلونو من شین ذرهم اذ کانو یجحدون بی آیات اللہ زکا چیدی بین کارکو دا اللہ دا آیاتن او حاق بی ما کانو بی استازیون او چاپیر شو نازل شو بدی او عذاب چٹو قبی کولیم دا وگنو فیدہ خود دغوا چید اللہ کلام پیو آوری دسترګو فائدہ دغه وا چې قدرتونه پیوینی کائناتو کې برکت او ګوري ا د زړونو فائدہ دا وا چې میزان دی چې ودی کاته وا دی ورې دنو سوچوکا نو ډیر خنتی جوه او باسخه نغې د دروانو څخه فائدہ وانه واستخه ثمن بک منعم من ذایک ولقد اهلکنا ما حولکم من القران یقیناً مونږ هلاک کړی دي چا پیرا استا سنا اے عربو دا ټول ملکونه دا ټول چا پیرا دي کنه دا عادیانو ملک او سمودیانو ملک او لوط علیہ السلام دا ټول د دینه چا پیرا دي وصرفنا الآیات امونږ بار بار بیان کړل آیاتونه د توحید لعلهم یرجعون دې لپاره چې دی واپس شي د خپل شرک او کفر نه دا جواب دې داغي اوصل یو لسمې شوبه چې مونږ ځکه دې نه پریدو چې دې په نزدېکټ کې برکت سي او هغه دا چې مونږ الله ته نزدې کیږو دې په جوان دې الله یو لیم دا ځنه کو دې قومونو سره هغه خدایانو چې نیولیو بغیر د الله نه قربانن الہتن د پاره د نزدېکټ خدایان څوک یې صفات موصوف الہاتن قربانا د دې لپاره چې مونږ الله ته نږدې کیږو د تقرب د لپاره کنه بل زلوا انهم بلکې رکشو دینا وذالک افکم د دې دروغ هم کانو یفترون او دا غو چې دی ځان نه جوړ کړیو دلیل نقلی د جناتنا یاد کا چراواړو مونږ تا ته یو ټوله د جناتنا یستمعون القرآن وقی خود قرآن تا وقی خود یستمعون وقی گرزو چه رسان گازو انترازی چه داواز دکم زین رازی فلما حضروه کل چه حاضر شو قرآن تا قالو انسیتو نویوی چه خاموش وست چپ شیخا نمانا داو چه استماع سردا لازم ندا چته دی خو اوري هغه خو هغه ځکه اسه انګازه اوري دا نو ځواله خبره ذکر کړې ښا چې قرآن دا ادب دی چې اومخه اوم اوره اوم خاموش شه فاستمعوا له وانصتوا فلما قضیا کلچی ختم شو تلاوت پیغمبر ولو الی قوم منذرین نواپس یو خپل قوم تایرون کی راغلی سپسیو چې معلومات کو او حال دی چې وایو د قران په یو وخت کې کنا نواپس یو خپل قوم ته مبلغین جوړ شو قالو وی یا قومنا ازم قوما انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مونږ خو اوریدو داس یو کتاب چرته یو صورت به اوریدلی اده کتاب نومی و تاکی خودن سیده کنا کتاب یو صورت تاوموی یو آیات تاوموی من بعد موسیٰ نازل شویده پس ده موسیٰ علیہ السلام نا دیوی دی عیسیٰ علیہ السلام نا نو خبر نا کنی غبه یاد کرو خواه تصدیق کئی داغی کتاب چه مخ کده دنده او هدایت کئی حق طرف تا یهدی الالحقی بندر اسی حق طرف تا ویلا طریق مستقیم او غلار نیغیتا چی سرات مستقیم اتوی ایز من قوما قبولتیاو که داعی اللہ دی بلون کی دا اللہ چی خلق اللہ ترابلی داعی اللہ و آمینو بی ایمان روڑے پدبان دی دا دیر دیر خیستا سمارات تی ولی یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو کتاوستا که در طول گناهو ننی نده بازی چه حقوق اللہ دی در بندیانو آخو نشی بخلی کنخ ویو جرکم بچ بکی تاسو در عذاب دردناکنا او اغا سوک چه قبول تیانکی ده دی داعی ده دا اللہ فلیسا بی معجزن فی الارضی نده دی زان خلاسون که ده اللہ ده عذاب نا پزمکا کیم چه او تختی او نشتا ده پارا بغیر ده اللہ ناسوک مددگاران اولائی کفی ظلال مبین او ده خلق ده پخکار گمراه کی اولم یرو اخری دلیل عقلی او اثبات ده قیامت ای نگوری ده خلق سوچ نکی چی بیشک اللہ غزات چی پیدا کری دی اسمان نوزمکا ولم یعیا بخلقهن او نده ستر شوید دی پا پیدایش سران لکه یهودیان چوی رد پاگی بانده چه اللہ مخلوق پیدا کو نو ده جمعی پورز ختم شو ده خالی پورز یه بیا ارام کو زکا غیوی ده خالی روز زمون خواه ده کنخا ولم یعیا بخلقهن ما مستنا من لغوب یو معنا نیستر شویدی پیدا کول بقادرن ولی اغنه دی قدرت والا پا دی خبره علا ان یحی الموتا چه جواندی کی مڑی پا قیامت کی بلا ولی نا قادر دی پارس باندی انو علا کل شین قدیر اللہ پارس باندی قادر دینو پا دی هر سکی دغه بحث بعد الموت مراوی کنخا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ یاد کا غورت چی و قرآن دی بکلیشی کافران پا جہنم نعوبا ویلشی علیس هذا بالحق اے دا قیامت رشتیا دے کنا دا جہنم رشتیا دے کنا قالو بلا و ربنا و بوائی دی چی آو قسم دی زمان پخپل رب قال ابوی اللہ فزوق العذاب بما کنتم تکفرون پس اوکسا کے عذاب پس سبب داغی چتا تو کفر کڑیو فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل صبر کوا اے پیغمبر پاک سنگا چی صبر کڑیو اگا حمت والو پیغمبرانو منوی بیانی دی طول پیغمبران اولو العزم دی خوا اولو العزم من الرسل اولو العزم دی یو پاکی بے حمت نشتا دی خوا ولا تستعجل لهم کدی ډیر ستانه عذاب غواړي تلوار مکو دي د پاره په عذاب سره کانوم یوم يرون ما یوعدون دا کافرانو مجرمان چې دي پاغ ورځو چوینی هغه عذابونه چې دي سره لوز کول شي دی بداسی لم يلبسو چې لکدی وخت نه دي تیر کړي جون نه تیر کړي په دنیا کې یا په قبر کې الا ساعه من نهار مگر یو گھنٹہ دروازی یو ساعت تازکہ چی حیبت دیر دی نو دنیا دیر عمر و تلک کارش بلاغ دا قرآن تبلیغ دی دا قرآن دعوت دی فحلیه لکو اللہ القوم الفاسقون نشی حلاک دی مگر خاص اغا قوم فاسقان و کافران کعذاب راشی عرصو پکلار شی ہاں خو آغا چکم پک نیکان خلق نواغی تبا شیدان وایو حد نور تبا حلاک وایو چدا فاسقان دی اغی تبا نسبت دا حلاک نکی خواہ فاخر دعوانا